caibanuți, când nu le mai dai, îți devin dușmani, doar din cauza la bani. Când ai de vreun rău, cine cazul te va paște? Un prieten bun n-a nevoie să cunoaște. Se întâmplă mereu ca prietenul tău să-ți fie dușman la greu. Intră în casa ta, mănâncă și se cunoaște.